أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د قران کریم د سوره البلد دا اول آیات څخه شروع پر اوم آیات باندې تلاوت ختم شو، خو دا درس به ان شاء الله د سوره تر 5 پوری یعنی تر شلم آیات پوری به. نو اول د سوره معرفی چې دا غدا ده، د دغه سورت نوم البلد دی، دا یې توقیفي نوم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را نقل سوی دی. د دا اول آیات څخه اخیستل سوی دی، لا اقسم بهذا البلد، معنا چې په دغه بلد په دې ښار سره چې قسم اخیستل سوی دی، نو هغه سورت دا د ده دپاره نقشه ده چې په سر کې یې قسم په مکه اخیستل سوی دی. نو دا خمال توقیفی نوم دی، دا غسنو ایچ جهادی برا مر چاتی وشی مر اغا صورت لا اقسمو به هزر بلد ندی یا اغا صورت لا اقسم ندی، دا ایچ جهادی نوم ماندی، دا دخپل توقیفی نوم البلد دی. لکه وزگور دا علم ترکی پا صورت چه دی، دا اغا خپل نوم صورت الفیل دی، مر وی صورت علم ترکی پا مر پا علم ترکی پا یادو کنی خپل نوم الفیل دی توقیفی، دا خپل نوم البلد دی، دا غسی نوم مرش پا خپل محول کی یوبل توشی برای صورت لا اقسم دری ها دوام دست، دا دینو اجتهادی نوم دی ناروان ندی، اغی اصلی نوم دی نو. بل دا دن وعیت دی چه دی دا کمی نوعی چه خدی دا قرآن کریم صورتون چه دا مکیه و مدنیه جی، نو دا مکیه دی مانا تر هجرت تا مخ نازل سوی دی، دا عقیدوی مسئله و سره چش لري اړه لري. نو او بل د مقدار، مقدار دا دی چې دی شل آیات لري یو رکوع دی، آیاتونه یې شل. بل د رقم نمبر دی کتبن، معنا په مصحف کې په قران کریم کې چې د نمبر دی هغه نیویم نمبر دی، او نزولي نمبر چې دی هغه 15 دی، تر سوره قاف، قاف القرآن دی ذکر هغه سوره چې دی د اتراغ ورسته نازل سوی دی. بل نو بیا مزامین دی، مزامین بیا تر ربط ورسته درته وایم. نو اول د ده ربط چې دی د ما قبل سورت سره چې هغه تیر سوی دی، د هغه سورت سره چې سورت والفجر دی چې موږ مخکې ووایه ختم شو، د هغه سره د ده ربط هغه دا دی، په هغه سورت کې کستیس په یاد دی هغه اعمال ذکر سی و بالقصد چې هغه موجبه د پاره د جزا وه، معنا دا عمل موجب دی د ښې جزا، دا عمل موجب دی د بدې جزا، معنا هغه اعمال هغه نو بله که ښه دي که بدې چې موجبه دي واجبوونکي دي جزا لره، جزا خو نو ښه جزا هم راځي لکه د مؤمن غیر، بده جزا هم راځي لکه د کافر غیر. هلته دغه ذکر سوي وه په دې صورت کې چې دا اوس یې موږ وایو صورت بلد کې، دلته هم عین هغه اعمال ذکر کوي چې هغه موجب دي د پاره د جزا، لکه هلته چې ذکر سوي دلې هم هغه جن خدای رابط شو کنه شو. مگر یو څه فرق سره لري، هغه فرق دا دی چې هلته چې و هغه کثرت په لفظ کې، په دا لفظ کې چې و، په دا آیاتو کې چې و، هغه اعمال یې ډېر ذکر کړي و چې هغه اعمال د شر و موجب د بدې جزا و. په دې صورت کې چې دی کثرت د هغه اعمالو دی چې هغه اعمال د خیر یې چې موجب د ښې جزا دی، کېدای شي په خبره پوه شوې. هلته هم اعمال موجبه و د جزا دپاره، خو هغه اعمال د شر چې و هغه پر ډېر و، په دا قرآن کریم کې هلته په دا آیاتو کې ذکر سوي. دلیم هغه دواړه اعمال چې موجبه دي د جزا ذکر کوي، خو هغه اعمال د خیر چې دي هغه بیا دلته چې دي هغه پر ډېر دي، د هغو کثرت دی. نو دا یې رابط شو د ما قبل سره. اوس یو مضمون ته رالو چې د دې صورت مضامین نو څنګه دي، په دا تمهید کې په وار د واره کې چې دی بعضې مقتضیات د اعمالو د خیر ذکر کوي، اول دوار بعضی اعمال چه اغا مقتضی جی دا چه دا پاره دا اعمالو دا خیر اغا شیان ذکر کهیونو چه تقاضا دا چه که دا اعمالو دا خیر که اغا نو چی شی جی یا محن جی یا نعم جی الله عز و جل و انسان تا دا مشکلات مور پیادی چه پا دا اغا سی مشکلات که راغله او ما دا اغا سی نعمتون در بانجی کری جی نو دا تقاضا دا اغا که چه دا خیر اعمال وکنو خواه خبر مشقت که در پیاد کنو او دا از ما نعمت در پیاد کنو نو گوره مول مقتضیات ذکر که دا چا دا اعمال و دا خیر مقتضیات کنو یا دا محن و دا قسمت سخه جی دا مشکلات و یا دا نعم و دا منن و دا قسمت سخه جی ورته ذکر که یه چنو دا دا اغا تقاضا که چه دا عمل دا خیر وک دا اغا مزمون دی پا جسر کنو په صورت په پای کې چې بیا راځي هغه جزا د اعمالو د شر او د خیر ذکر کې چې د شر عمل چې څوک کوي دغه جزا ده چې د خیر عمل چې کوي دغه جزا ده بس دا مضمون شو کې دایس په خبره پوه شي په تمهید او په ابتدا کې هغه مقتضیات د اعمالو د خیر ذکر کوي چې هغه نو د قسمه د محنو دي یا د مننو د انعامو د قسمه دي په پای کې چې دی هغه جزا ذکر کوي چې پر اعمالو د شر دا جزا را بنا ده پر اعمالو د خیر دا جزا را بنا ده نو اوس به ترجمه ته راځو شروع کوم بسمی پنا مسر الله دهغ الله الرحمن چې دی عمومی رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر مر عام مهربان دی فرق نه پر لري چې دا مسلمان دی دا کافر دی الرحیم چې دی خصوصی رحمت کوونکی دی معنا لوی لوی نعمتونه دی او خصوصی دی خاص د مؤمنانو د پاره دی د کافر د پاره نه چې هغه نو په هغه دنیا کې دی په هغه دنیا کې الله پر کافر رحمت نه کوي لا اقسم بهذا البلد دا لا چدی زنی مفسرین وای ملاقری وای دا زایده دی دا ماج دا عربو دا محاوری مطابق دا تویل سوی دی دا عربو محاوره دا چې څوک د چا سره خبرې کوي دا بل ته لا والله لا والله بس دا لا دی استعماری د خپل خبر سره نو د سی علی دا معنا نه لري دا غو دا محاوری مطابق چې لا والله چې قسم دی خپل پسر کې لا ور سره ذکر کوي مگر محققین مفسرین وای بره وای دا خو چې دی دا غلا څخه عرب هم الته معنا اخلي هغه د سنې چې زایده دی ماز خلک پام ورته کوي په دا لا باندې د خصم چې کمی غلط خبرې دی هغه ورنه پکې استي لکه ستاسو خبره دار کله بل قسم پر وخت نو دا کو پاره چې کوم فکر کاو چې زموږ اعمال چې موږ کوو دا موجب د جزاء نه دي چې پر لاس تر هغه کوه خپل طبیعت ته ګوره خپل د خپل زړه دی بچا دی دا چې څه غوښته هغه کوه الله وای لا دا رقم نه ده لکه دا تاسو چې وایس چهار عمل چې کا و چې ستاسو زغ وشته جزاء نسته بل خپل طبیعت سم وای پنځه ورځې ژوند په شو کې تیر و دا رقم نه ده لا دا څه نه ده لکه تاسو چې فکر کوي چې اعمال موجبه ده چا نه دي د جزاء نه دي ولې نه دي او قسم ز قسم اخل مال وای تاسو تاسو غیب سی لکه ز قسم خورم به هاذا البلد په دغه شهر سره هاذا البلد دا شهر چې مراجنی مدکه د مکی شریف شهر دی دغه بلد په دې باندې علاقه سم واخستی ځکه دا بلد په خپل ځان کې شرافت لري ځکه بیت الله الته واقع ده کې دایس په خبره پیژه او دا دي چې دا حرم ده کفارو هم په ځین کې دغه عقیده درلوده چې دا حرم ده مرغه ته بره تجاوز نه کوي ګیدړی و چغال کې نه سي کولای ایستلته ګرځ ښکار به نه کوي حتی واشو دا دغه دینه سره بلې درخت یې نه سره بلې نو دا شهر چې دی محترم دی مشرف دی علاوه ز په دغه شهر باندې چیش کوم قسم اخلم په دا مکه باندې په اصل سورۃ وتین و زیتون کې دغه رقم د قسم اخسته سوی دی و هاذا البلد الامین او په دغه امین شهر باندې علاوه ز قسم اخلم چې د امن ډاک دی ګوره هغه امن یالته بیان کړی دی چې هر شی ورته راسی په امن کې دی څوک تعرض نشي ورته کوله دلته په دغه شهر قسم واخستی نو لا دا رقم نه ده لکه کفار چې فکر کوي چې انسان دغه سی محمل دی د اعمال موجب د جزاء نه دی دا غلطه ده او قسم ز قسم خورم علاوه به هاذا البلد په دغه شهر د مکه وانت حل بهذا البلد وانت وو حال دا زید و درې رقم ترجمه کیږي په امر تکوه اوله ترجمه پر دې به نظر وایم چې دا حلون چې دی دا هغه د حلول څخه کې حلون د چا څخه کې د حلول څخه کې حلول په یو ځای کې نازل یدل لکه د مثال په تور موږ یو پنبه د یو نو کې رنگ ورواچو بارنده ځنی را ورمو له وسه حلول پکشي کې وکي پکشي کې ولاړ یا د مثال په تور د بلګ دی دی درخت په دې کې د رطوبت نو حلول یې پکشي کې کړی د رطوبت وسنګ ځین جلا کې مرتبه ډیر جې بیا به ناغز نه پورته کوي نو حل ک د حلول څخه سينو معنا دې سو وو په دې حال کې انت چته حلون نازل یا حال یې به هاذا البلد په دغه شهر کې په دغه حال کې ز قسم په اخلم نو برد سه ده پار ده او سری ذکر کی ده جه ده پار چه ده جزای شرافت نور دیر سی ولی ده مخ شرافت ده محل چه ده خار و آغه ذاتی شرافتو پا دیس حال که چی باتم پکشی که حال سی برای شرافت دو چند دو سوولی خو پیغمبر علیه السلام پکشی که دی نو ده مکان شرافت بلا قاری گای گای پا شرافت ده مکین سی که دایست پا مزمون پوست بی مسجد نبوی ولی در دانور مساجد افضل دی خود دل که مکین افضل و اگه چی اوسی دی دل تا رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم خو اگه افضل بنا نو پا مکه که چو پزیلت را لبرا دوه یوی ذاتی پزیلتی چه هاز البلد الامین چه دا امین شار دی بلی پزیلت تا دی علا پاکرتا ای پیغمبر و ایجتن پکشی که حالی تلا ام پکشی که ناس دی لکه وست مثال پا طور پا دنیا که داره کم دی پا ارا لکه که چه ورسی یو زای بزیارت چی برا چورتای چلتی چش دی یس نه کبرستا نه بلستا و ایداد دا پلانی دا ناس دی زای و دلتا میاس اپ کشنستالی دلته قلندر صاحب کشنستلی و نی قلندر مکان وای دلته نشست کړی دی خو کې واقعي کړی خود به فضیلت بکشی کی دا چې کړی دی کنه دی خو به تاریخ مسله ده نو چاته معلوم دی که داس په خبره پوسی چې خلګو درو واخ سره غټه کړی چې کشنستلی دی که واقعي نو دی یو ولی و دی یو عالم و دی یو شیخ هغه ځای چې بر خلک تبرک پکې ولی د مکین په خاطر وازیت چې شرافت راسي دا د غزایت ګوره د اثبات وسو چې ولی چې مکی خپل په زیارت هم درلودي علاوه یو انت په داس حال کې چې تبه حل نازل یا حال به هاذ البلد په دغه شرط کې نو په دغه حال کې قسم په خورم دا می داخل د حلول څخه کې په عربیت کې مو که دل ایسه داسیم چه حل چه دی اگه ده حلت تا سخصی حلال والی چه مجرد داشتی علال دی روا دی پر دارا کم چه بیادی برانو بیاد دوی ترجمه لیر یوا ترجمه داده چه علا عز و جل دیش پرمایی چه زه قسم پا داغ شار خورم چه دا سون امین دی عزت شرار دی دلتونه وو ده حال ده پار ندی دا وو جمله معترضه ده و انت او چه ته حلون حلال یستا مک حلال سوی دی به هذا البلد په دغه شار کې دا دونه بد خلق دی دا دونه بد ذات خلق دی دونه شریر خلق دی چې ستا مرګ دلته حلال بلل دی ستا د مرګ ته وچی درته تړي او حال چې دغه ابو لهب او ابو جهل د مشرکانو څخه پښتنه وکي چې دلته د چغو کې مرګ روا دی وایا چورته د بشي مرګ روا دی وایا چورته د کارګه مرګ روا دی وایا منا حیوانات تل تنوز وزل کیجو په امن دي دیم د امن عاقده لري مګر خباست یې دون دي د اشرف المخلوقات چې رسول الله دي دغه مرګ ځان ته حلال بولي نو علاوه دانو جمله معترضه او راچو وانت او تچی حل حلال یعنی حل قتلك حلال استا قتل وجل بهذا البلد فلا غشاك وكبر دون ظلم در سر کی د دی و ظلم ته اشاره وکړه چې د مکان سونه شریف دی او د خلق سونه ظالمات او درېمه ترجمه ده د پر دغه تقدیر نو بیا چې دا حل چې دی دغه حلال واجب سي خیکد و ام ترجمه ورته شیم هغه به ادا ده چې و انت تچی پیغمبره حل حلال دی تالر مقاتله و وجل د خلکو به هاذ البلد په دغه شهر چې دا شهر خو امین شهر دی مګر ای پیغمبر د سی ورځ براسي چې و تاته په دې شهر کې د خلکو وجل حلال وي فتح د مکی چراله رسول الله صلی الله علیه و سلم یو څو بد بد کفار و جناور هغه وریاړت ول دا نه پرچی د کعبه په پوښ کې ځان پیچل هیڅ معنا زه خو نورالم لکه یو کافر چې ته وژنې بار قران شریف تر املا کې درته دسی دسی کی نو په دې دی بار ځان خلاصې پیغمبر چې د کعبه په پوښ کې پیچل لا به وژنې خامخا پرېږدي به نه نو په دغه یو ورځ د فتح د مکی هغه حرمت چې هغه لا ودته حلال کې چې ولته وسم ورسه نو څنګه بس چې وژنې نه خو په مکه کې دی په ناخص کې د حضرت د مکه په شار کې دی څه پکې نو علا پاک د ته حلال کړ بیا نو د پیشین گویس ولا په مکه کې خو نبی علی اسلام دلته خو لکه محبوس دا رقم دی خو علا ورته چې دیس وخت راځي چې تا ته بدل ته قتل حلال ته بر ازیاد ازیب په تحکیه نو ترې ترجمه داسې سو نو داسې نه د لکه دی چې فکر کوي او قسم وز قسم اخلم په دغه شه په مابین کې جمله معترضه ورته قسمونه پرسوي نه دي و انت او ته محمد قتالك وجل قتل جنگستا حل حلال دي بهذا البلد په دغه شهر کې منا حلال یې دون کې دي دس وخت راځي چې تاته به دا حلال سکنه اوس خو حلال نه دي هغه ورځ چې رسو بیا حرمت مکه را وګرځي دي بیا الى يوم القيامه پر د مکه حرمت بیا په دې کې جنگ مجادله او دا شهر په شکل نه حلال یش نو ترجمه سو شوی اوله ترجمه چې سو هغه د حلون غي د حلول څخه مکړه چې ته حال نازل یې په دې شهر کې الوي قسم په اخر چې دغه ډیر مشرف چې مکان مشرف دي ام د مکه شرافات ورتلا اوراري كذا حل حلته سخه كي بينو دواره كما ترجمه سو شو انت تحل تحلال يستاوج الخلق حلال كيدي بهذا البلد فدا غشار قتارستا ما قتلستا حلال پر دې دوه مترجمه چې د چو انت ته چې حلن حلال یعنی قتال او وجل ستا د بل قتل د پیغمبر وجل قتال معنی چې د بل چا وجل هغه حلال جدن کې قتال ربي حاصل بلج په دغه شرق هغه ته حلالیږي معنی مخ کاله طرف شنګوي ورکړه چې دا ځای به ته پته کوي در تقسمونه پر لمو شو دا ما بینس کې جمله معترضه اس ول پر دغه تقدیر چې د حل د حلت څخه کې پر هغه اول تقدیر خدا حالیه جمله اس ول کده حل د حلول څخه کې قسم داف سوای و والد الله په والد می دي قسم په پلا چې زیږون کې دي ادم علی السلام یادی و ما او په هغه ټول اولاده ولده چې د زیږول په والد او په ما ولادت باندې والد ادم علی السلام دي و ما هغه ولده چې د زیږول تر قیامت چې انسانان را وای په دګر دي انسانانو جسمه قسم نو دا قسم جواب کوم دی هغه دغه دی لا خامخه قد بتحقيق سر خلقنا مش پیدا کړی دی الانسان انسان فی کبدن په تکلیف کې کبد اصلا چری دا اینیته ویل کیږي ملاقات انسان کبه په تکلیف کارون کې نو اینه بار چستړی سي اینه بخار وکي بار گای گای و پړسی بار د ژوند مشکلات ورته پیښ سي اکثره د سړو خلکو د پاره دغه مریضی راځي چې د ډیر زحمتونه ګرځي اوس نو چې ار مشکل وي هغه ته کبد وای منه غزه کې تری نه خېږي خلق نوی و اینه می پروچاو دل دار کم داست ویا چه ده اکثر گزک چی ریزی اینه تا دریجی نو که بیت خواه اصلی چیش تا ویلکیجی اغا اینه تا ویلکیجی وست چه دی مول ار مشقت تا ویلکیجی ولی ده مشقت پای چا تا دریجی ده اینه و مرزی تا دریجی نو مج انسان پیدا کردی فی که بدین پا دیش خط مشکلاتو که چه معنی اینه و راڑی سکی ده غسی مشکلاتو که دی علاوه ما پیدا کردی وست نو ده مشکلاتو چی شدینو تفسیر شریف شمیرلی دی حضرت عبدالله ابن عباس روایت کړی دی چې ته ګوره د انسان مشکلات اول پر رحم کې د مور په بچدانی کې دی په کسونه کې بند دی نو بند وسایې کار دی بیا پرچ سړی بندي هغه په کسونه کې دونه قدر لکه د یو پلاس د مور رحم خو لکه یو پلاس چې کسونه درکم هغه په وینو کې غټای په وینو کې الته یې په هغه ځای کې اوس د دلته سات سره کم د زندگی سره کم دی نو خو اول مشکل یې دغه دی نو دوهم شی چې دی اغه د ولادت مشکلات کې چې د دې د مور سره زیږي چې دوی وسره ستدي دوی وس چپدي د ګور د خلکو هغه خدای خدای ورسره لري وای چې دایي مطلب چې دایانه کار کې چې الک خراب نشي د الک خیال بم ساتي د مور د بیا ام ساتي نو لکه پر مور چې مشکلات خو د اولاد باندې مشکلات نو بل د زوکر مشکلات او مشقت کې بیا چې د مور پیدا سي د شدو د مور شې پر لګیږي که نه پر لګیږي پر الک نه لګیږي کګه دغه د مور شې برای ځنی بندي کوي ته بدګي کې مرز ګټ دی دا چې پر لګیږي هغه ته بیا ګګه در کې پر نه یې په مور بیا د بل کور ته بیا وي د مور شې لږ دی ګګه پر وچ شي نو دغه مشکلات د شدو چې بل شی خورای نسی د مور شې دوه ته محتاجي هغه شې د باور امنه جه خامخه ګارانټي شې د لپاره بشپای ګایګای مرز پګټي ګایګای قلت لوجوالي پګټي ګایګای مرزم نه قلت هم نه مور خوره کې دار ک مجبور د چپ شوار اوس کې به یوار دوته کور پاره اوس چې کې واشل د بل مزدوري د بل د کور په چوپړ کې ورکه د عیال ځنې پاتې دی د یو ژوند بل مشکل دی چاله کو سره مخ کیژنو بیا ورسته چې دی معنی د کیسه چې پرې کې دا څونه مشکل دی چې د چې څه پرې کې کښې نه دا رقم خو یې بارا لګي په یو رقم نه ګرځي بارا پر ملایانو یې ګرځي پر ډاکټرانو یې ګرځي اوس دا بلا څه پوه چې د چې څه پرې کې خو د بیا د جای عملي دي خو بارا یې نه پرېږدي لکه سم دم چې روینیس خو روین پاته کوي نو څه رقم وینو خو هغه دا رقم خدای دغسې شی دی دا بل مشکل دی چې دی د چې څه پرې کې غاښونه چې راوځي دا وخت کې الک ونه نیږ دغه رقم سي بره ته چوبک ته نږدې سي لکه پیری دا رقم سوي سترګې ورنه وزولي خو د بدن رطوبات اکثره ضایع سي د نس ورسره لی دا مشکلات کې مثلا چې درځه راغټ سنو به د تعلیم او تربیه مشکلات دي په دې مرو په دې خو کې مدرسې ته ولاړ څه بل ته ولاړ څه دا مشکلات ته متوجي دي د استاد د خاطر تل د کور د خاطر تل تر دې چې اساس خو بیا حصول د معاش دي خو بیا ځان ته ریسک کوي دا بل مشکل دي نه جوړي مریضي چې په لوته به اختص په کې سره اختص په بل دا بل مشکل دي بیا سپینرلی سپینرل ته مشکلات بیا جلاد چې خپل بدن پر سړي بار دي نشي وړلای انور مشکلات کارو وخت پرېږد چې به یاد ایال لپاره نفقه ګټي به د دکان کې تر ځای به ځان رسي د خپل بدن پر د باندې بار دي د خپل بدن مشکلات تاریان دی غواړي کار نه کوي سترګې کار نه کوي لاسونه پر لار نه وسره ځي بیا حالت ته رزع د زکندن دینو د زکندن مشکلات بیا د قبر مشکلات چې الته به څنګه زندگی چې الته واسه سوال او جواب کتاب بیا حشر چې راو پاسه ور سی وام چې وسی حساب کتاب کول کیږي بیا حساب د اعمال چې الله پاک ته به حساب ورکړي نو د دغه قسمه څخه ملاقاتي دغه کبد چې ذکر کی دا ټول مشکلات ته شامل دي علاوه مې دې په کبد کې سر تر پای زوی مړ مشکل دي کله مور د نس سره ورسه در قبر او درغه د حساب د کتاب خود دا خوشالي چې د بخیل لږ ده نو ځکه الله وی لقد خامخه په تحقیق خلق نه مش پیدا کړی دی انسان انسان فکر بجن په مشکل کې په مشقت کې پیدا کړی دی چې معنا یې نه ورچی وی نه ور مرزي دا اصلي مشکل کې د ژوندګي ده نو دا مشکلات چې دې پیدا سوی دي دا خیره مشکل ورته ذکر کی نو دا جته قضا چې شته چې په دې مشکل کې چې رب و من رب ته زاری وکړه چې الله پاک دا مشکلات را تاسان دا الله تعالی شکر وکړه بندگی ورته وکړه شکر منه بندگی ده چې الله زب ته ته بندگی کوم رحمت را باندې وکړه دا هغه محن ذکر کوم لا قاری قسم واغست یا الله پاک ما دې قسم چې ما دې په داسې مشکلات کې پیدا کړی دي نو یو څوک چې په مشکل کې برابر خپل مالک ته رجوع کوي کسر کشي کوي خو رجوع کوي نو مگر دې رجوع نه کوي ځان یې دغه سوالدنګ چول دي لکه سره چې خالق نه لري لکه ګر سره چې دې خالق نه لري خپل پیدا سوی دي نو علاوه ايحسب يا دې ګمان کوي ان د جه لن يقدر شيء اسكله بقدره فيدانك عليه برد احد هيسوك ما نازه بغرد مر آزاد غرز پر ما ده چا قدرت نستا او حال دغه کبد مشکلات د یری چلای ما دی پک شکر پیدا کړی نو شکر چې نه کاج خدا غو ګمان کی چې یعنی زه د چا تر وس لاند نه یم زه د زړه خپل زړه پاچا یم نه دا خرو په خلوت خو دی دل د خپل زړه پاچا یم انا چې اس بچی پر ما نه سلام دی دا ګمان کی هغه مشکلات کی شپدا مشکلات کی ما دی را پیدا کړی اي يحسب اياده گمان کي دغه انسان اندجه لن يقدر چې اسکله به قدرت پیدا نکي عليه پرد احد هيڅو پرد به اسکله هيڅو لا قدرت نه لري علاوه دا گمان غلط دي خو ما قدرت لا دي يقول پس بل بجي بياني يو خدا دي چې شکر د الله نه ادا کړي الله وي دي دا سګرزي لکه خدای پاک شپرد سره وسنه لري دا رقم کوپريات کي يقول اي اهلكت ما هلاک کړی دی مصرف کړی دی برباد کړی دی مالن مالو بدن به خډیر تعالی ام وای معنا بزرگی ته نیت دی بزرگی کی څنګه کی په مجلس کې ناشتی بلای ما خوم د محمد په مخالفت کې به خډیر پیسې خراب کړی په لکو لکو روپی می خراب کړی علاوه ته جتو دا کار دی د بزرگی بولې په مجلس کې یادی چې د محمد په مقابله کې چې هغه قتل کم دا هغه د پاره په دسیسو کې ما ډیر مال مصرف کړی دی نو یو خدای د بزرگی دی چې بزرگی په غلطه لار غواړي لکه زموږ ستاسو په وخت کې ملنګان سر مونږ نه کې ځان بزرگ وو یو څه نو چې بزرگی خو په منظر اتل زوی مړ پرتو کې دیم کښلې دی او دغه منکه منځونه امنکه کفریات شان ان وای او بزرگم یې تعویزونه بم خلکو ته کې د مونږ بم پر کې دا کار سره چلیږي دی دغه رقم کې نو بزرگی ته نه تخ خپل بزرگی خلکو ته په مجلس کې سره کم شي وای ما د محمد په مقابله کې په لکول کورو په خرابې کړی دی نو یو خدای دې شیخ ښکار کوي په ناروا طریقه بلې د محمد علی صلوات و سلام په مقابله کې په سیمه مصرفي او په هغه په سو کې دروغ وای زری به مصرف کړی په لکول کورو په مجلس ته خرابې کړی دی لکه په محلو کې ځینې خلک دي پرځه کې موږ به دغه کوجیو مسجد ته جوړ کړی بارونه یو سری په ژوند نه کومک پکشي کې کړی نه خشته راوړې چې جوړ سره دلته مش په لکو روپی خاور کې وسو ته چې ته ده خیر په لکو ته چیرې خاور کې خوري نه ده پکشي ور کړ ګوره شیخ هم د فرغی بزرگیش کار کوي هغه په دروغ ښکار کوي رب العالمین د دغه دروغ ښکار کړ دي شوی یقول دی وای اهلکت ما برباد کړی ګوره په اهلاک ترجمه کړ انفاق جته نه وای چې الله په لار کې مصرف اهلکت ما برباد کړی دی مالن مال او بدن به خیر ډیر چیر یعنی په مقابله کې د پیغمبر علی صلوات و سلام نو درته څو بدی د بیان کړل هغه مشکلات ور پیات کړ چې په دغه سم مشکلات کې ما پیدا کړې دوغه تقاضا دا و چې الله ته سر پر سجدا وای او ته دغه نه مغرور ګرځې د څه ګمان کوي چې پر تا هیڅوک وس کړ سره نه دغه سره د خدای در وس ځان لاندې بولې نه چې منه خدای په ماته خدای دیش په ما کار او دا دی به بل غلطی د چ په ناروا فخر کې چې ما دغه پیسې د پیغمبر په مخالفت کې لګولې دي د دې د په مخنیوي کې لګولې دي يحسب ايها يحسب دي ګمان کوي ان د جه لم يرچ نه دی لدلې هودي احد هیچا علاوه دیش په د مجلس کې ناس دي دغه بچ ولي د دې فکر دا دي چې زه خو چا نه یم دلې علاوه خو ما دې دلې سیدی خباست کیم را معلوم دیشته پیغمبر مقابله جکول مگر نو دوغه نمال تا کله لګول خو د درواغه د اشکارا کچ معنا خو ستا معلومه تر معلوم د خو زری دی په کوی تعبیر یانو ایا یحسب دی ګمان کی ان د جد دروغونه چوی لم یره چ نی دی دلی هودی احد هچاله ندی دلی تر دا غزا پوری ملاقاری محن ذکر سواله محن اغا تکلیف پیدا سی پا مجمل توری که ارتا ذکر که چی فی کبد دای ما پا کبد که پا دسی مشکلات که پیدا کردی چی مال غزا که اینیه تا دریج اینا چی دی انسان خراب پسی خبرای پای مرگ دیده اغا چی جور بیان نلرینو خرک پرنون دنیا که بل بوروا چی خواب بل چی وروا چی تر اغای بطر که جا پا خوابونو نو دل ته در دازه میحن سو د میحن او تقاضا دا و چې د باید الله تعالی بندگی کړي وای نیو وکړ نو الله پاک لیو ګمان یاد د پر د سو قدرت نه لري بل د دروغونه وای بزرګین په دروغ او په حرام کې ژغی هغه کې دروغ الله ښکاره کړه چې الله ول ماته لیدل کو پریا تیمره معلوم دي د مال اندازې مره معلومه ده بیا په فرمای وس بیا غمنن ورته ذکر کی هغه نعمتونه چې نعمتونه مې در باندې کړي خدا غته وګور خدا نعمتونه ده چې تقاضا کی چې تش عمل کوا الم نجعل ایا موږ نه دی ګرځولی لهو و دغه انسان ته عینین یې دوی سترګې خو ته د دوه بتوی ته وګوره چې الله تعالی د دوی سترګې تا ته درکړي دا چا درکړي نو خلاوې چې ما درکړي نو بندګي ولې سم نه کوي خدام د دې تقاضا کوي چې ته اعمال د خیر وکړې موږ که ستا په یاد په رابط کې هلته ورده وارو په مضمون کې چې موږ په دا مقدمه کې هغه مقتضیات ذکر کړي د اعمالو د خیر یو مقتضی هغه تکلیفونه وه چې دې تقاضا د دې کول چې د خیر عمل وکړي ایمان راوړ وس هغه نعمتونه ورته ذکر کړي په نعمتو کې اول سترګې ولیاج کړي الم نجعل ایا موږ نه دی ګرځولي له خو د عینین سترګې ولسانا او جبه دای دې دې جيبه ته وګور چې دا سره کوم یو ګوله غوښه د جيبه په جيبه کې په داخلي کې پر لا اول ولا قاری ته چې د جيبه چابکوالي ته وګورې د جې حساسیت ته وګورې د اتویش حروف په دې الف بیغه الف ب ت س د او د پښتو غو خود راتویش دې او د سرویش ته ځان رسي هغه چی ورډال او شین نوم دا شي چې پکې کې په دا غو وګړي کې دا د ځان دغه زغ زغ کې نوم ام وای تي هم وای سي هم وای عربي لا پښتو مرزي فارسي ته مرزي بل ته مرزي خو لا وته د جيبه ته وګور دا چاته کړی ابا ظاهر خساده دی غوښه ده بیا نه یوازې خبرې کار نه کوي چې د سیاسي تور سره کم تریخ دی سره کم تریو دی او سره کم خوږ دی ګوره خدا ګرد متضاد دی دا شیان هم در کوي تریخ هم په دغه یو ځای دی خوږ هم درته په دغه ژبه کې دی او تریوي هم په دغه ژبه کې دی ترش هم په دغه ژبه کې خدا ژبه ده نو دا ژبه و شفتین او دا دوه شونډه دا شوندان لا پکای ما در لري در کې شي په یو حروف خمسانو چې بي او ميم او ف دا په دې باندې ادا کیږي خدا شوندان یو واز خونو دغه د حروف کار نه کوي نو خدای شوندان د خپل د پاره چې کوم شی را خوند کوي ناریم دار ته خوند کوي چې نه راوځي کو بو چې ام دې پر راتول سي نه راوځي دا څنګه کمال پک شي کړي وهدینا او مش شو وجد هو دته شو ولي دي هو دته النجدين دی ولر نجد اصلا ولوی مزیک ته ویل کیږي مرتفع مزیک ته نو دا دلارې څه تعبیر په وکی ولې لارم دغه کمی چې ارڅوک بار چې لکاسړ کانه نه رال ورکړي نو خلک دا لار نه کې وړي چې په روان نه بار نه پرځي یا په مزیک کې په پوندلو نه به مې دې دا رقم نو موږ د تجوی لارې شو ولې دي د خیر او د شر دا شوونه دوه رقم ته ملاقات یو اجمالی شوونه ده یو تفصیلی ده اجمالی شوونه الله تعالی په عقل انسان ته ورکړي هر انسان شوبت په عقل پیژن اجمالا مثلا پرز که چې په دنیا کې ته هغه بد کافر بولې چې اسونه رزل کافر دي راچینګ ورته چې تاسو سره یو څوک احسان وکي دا هغه سره دا هغه شکر چې ادا شې دي که دا هغه ناشکری وشي دوی به څه جواب درک کی اندو راچینګ که کمونیست راچینګ که بل راچینګ چې پښتنه نه وکي ورته چې تاسو سره شکرې باید دا هغه شکر ادا شي که دا هغه ناشکری وشي ګرځې د فایچ دا هغه شکر په کار دی احسان یې در باندې وکي نو برابر ته چې الله تعالی پر تا باندې احسان کړی دی شکر ادا کړه شکر چې دی دی په دې پویږي چې شکر ارشه دی مګر د شکر تفصیل ته چې راشه بار الله ارزنی ورکه سمې اسم معلومه ولای برابر زه خو غوایې ته سجده کوم غوایې ام پر الله ګران دی الله راضی کی په دې پویږي چې د الله شکر خوشا کړ دی مګر خدای چې شکر څنګه ادا کړي تفصیل ته چې رالی خطا وتی برابر غوایې ته سجده کی اول و یار در غوایې خو نو ور لشه دی اول و یار در دې خل مر لشه دی ابل وای ترجیح خود پلانی بابا خبر نشد یغه ته بو سجدا وک خدا غرد غلطی دی دلته چې دی تفصیلی شوون کې تزورت راغ رسولان چې راله رسولان بیا راله هغه چې په دې خطه پویېږه په عقل شکر کوښښ کړ دی ها په پویېږم ا دې د شکر طریقې به نو زه در وشم منظور ته وک روژه ورته ونسه حج وک نفلونه وک زکات وک خیرات وک دا طریقې چې تفصیلی دي دا به د چا په خوله شول کېږي د انبیاء علیهم السلام نو وهدینا مر شودی دی هو دغه انسان ته النجدین دغه دوی لاری اجمالا مر شودی دی خو عقل مر کړی دی تفصیلا مر شودی دی خو رسولان مر دی شدی نو دا دوار احسان پر انسان باندې کالا عقل ور کړی دی عقل هم لار د خیر او د شر ورته شي مگر و خو اجمالا نه ورته شي تفصیل کی بر قرار خطا وزن او رسول امر ته شي هغه تفصیلا ورته شي برای دا خطا او سرا ګرځي کنه خدا اگر د انسان چې وز د غوی ته سجده کوي نو خدای خو پر ځان زحمت کوي خدا ته چورته اشته غوی ته سجده ولی که دی غوی خوشحال کی خدای پویری چې غوی خوزغلی اوس په لغه تلوي خدای خوشحال کی مگر خدا لاره غلطه کړل دا غلطی د کوم ځای ورته پیښ شو خو حق دی ورته چې د الله شکر پکار دی څنګه وکم د الله شکر ابر لار غلطه سو یو بت پریوتی بل الت د رسولانو ضرورت وی داس خلک د بوتانو سمرا ولار کی د مرد سجده سمرا ولار کی د کبرو سم چې الله ته سجده وکي ګوره دا بیا تفصیلی شو نه ده د په وسته چا کیږي د رسولانو کیږي یا دغه د جنشینانو چې علماء نو دا نعمتونه سو ګوره سترګې ورته یاد کړی جبه شوندان او د دوه لارو شول اجمالا هم تفصیلا نو دا نعمتونه هم د چشت قازا کی دا دغه تقازا کی چې اعمال د خیر وکه چې شالتانی چاغه نتیجه سمراوز چاغه ثواب سمراوز بدله سمراوز الله وای اغه می حنجی دغه چې په داوس ځای کې دا مننج دا دواره ورته ذکر سو مگر د څه وکړي انسان فلقت حمد دی و نختی چیر نسال عقبته پراغه جګه غونډي ولا قاری په دنیا کې چې دا جنگونه کیږي دا دوه رقم دي د دشمنه څخه ځان خلاصایې جنگونه چې کیږي برا گای گای دار کوي یو خپل په واسه غرته وخیش نو غره د نجات ځای سي هغه د غرته څخه ته وخیش برا وسنو نسب سراتلای گای گای بیا دار کوي د غروپ منس کې بیا یو کوتل بیا داسې بلاره پکښ کې اوښتې د دوه غروپ منس په کوتل ځینې نه زبلار سپور بوله بلې خواته ولارس نو عقبت واری معنا ورکی هغه کوتل ته مویل کیږي عقبت د جګی غونډی څوک ته مویل کیږي نو کدا ستر اقتحام بیا څه ته ویل کیږي اقتحام په یو شی کې داخلیدل یتم اقتحام وای په یو شی باندې راتیرېدل و یتم چې ویل کیږي اقتحام ویل کیږي نو کدا عقبت په جګی غونډی ترجمه کړي فلقت حمنو دی تیر نسو و نختی العقبه و جګی غونډی ته ځان نه وروخه جواب راماتي چې د شرع څخه ځان خلاص کړی و د شیطان او کعقبه په کوتل کې فلقت حمدی داخل نس دنن العقبه ته وجه کوتل ته خو کوتل ته بول دنن کېږي ګوره په کوتل یې ترجمه وکړل اوس په سیاله وي وما ادراک چې خبر کړی کته ما چې دی العقبه ته کوتل به چې دی چې سړی ورځ غلی ورخیږي یا پکښ کې تیر سم دا غره څوکه چې زه ور وخه جماغه چی شیده یا کوتل ده خود از حسی جنگ خونه دی مراد الله پاک باره را شی چی کوتل ده ده جن کارون نگی ده جن ار کار ده غسی زوغ لارتی چی واجی که گونده تخیشم ار کار ده غرکم جیتی چوپر کوتل او رمسان خونه دیمو په مضمون پوسیونه ځکه الله تعالی د جن د کارو څخه تعبیر په چا وکي په کوتل وکي یا په غونډي وکي چې دا انسان سره دغه مشقتونه دي علاوه زه پکښ راکېروم ته دا ګور مشقته را وسم جون در لره ورک او یم دغه نعمتونه پر کړی دي مگر دې در پام لا شین اداره کم دي چې عقبه باندې راکېر مس عقبه ته ورونه ختی معنا د جن کارونه و نه کړ نو سم توجه هغه اعمال د خیر وس یا دی فلقت حمد نو دی نه و ختی نو سچر العقبه ته واغجی غونډی ته نو سور چر نو و ختی یا فلقت حمد دی داخل نو سن نن نو تی عقبه ته پد کوتل و ما ادراک چی خبر کړی کته ای محمد ما چی دی عقبه ته کوتل فسی علا وز د تفصیل کی عقبه دا کارونه فکو ازاده ول دی رقبه چن د گردن اول دغه دی چې یو ځای په خوا خدای د مریتوب د برده پروشي نظام و هم دا یو ښه کار دی و نه سمره ایران چې د الله په لار کې آزاد کړ دا ښه کار دی و نه کینو دا خو په ډیرو پیسو مره یې نه خو په خود باندې څو لکه کوتل ته چخیږي یو مره یې منه په څو لکه دی پر شزې قیاس ک شزې چې مره یې نه دګر سره زنانه د دونه کار نشي کولای په شل لکه یو کینو شو مره یې په څو نو فکو آزاد ول دی رقبه کین دی یو گردن یعنی دی یو مره یې دا یو او اطعام یا خوراک کول دی فی یوم من پدیس ورځ کې ویچ خاوندې مسغبه کین دلوج مسغبه چې د ملاقاتې هغه د لوج ته ویل کیږي وای سغبه معنا وږي سوې بونه وجی سوی ورنه دا مسغبای معنی اغه مصدر سو معنی لوجه ترجمه سو چې خاوین دی دلوجه نو لوجه په څه خاطر باندې راځي اغه یا په دې خاطر راځي چې یا کخ کده یا پلا کخ چرانه ایو سره مور دی عبارت کختی سی بارا نو دی گر سره تنور راو بسی چی مسکنان زما سره لیست کی بس پر کور بانی پینزه دوری لس دوری ایال داری تا کتا کیش حلاو دا کارم دا وانکی او یه گای گای دار کمی کختی خونه ده چو در دکان تا واسه پا چرکور شکو اوڑا پکشی که پراتی مگر خو گران است ولی دی مسکن تر واسه ویستن دا سوالگران ولی دیر است ولی خدای په کور کې ډوډۍ نشي برابر اوله نو په دغه ورځ کې دا خاوند د لوژې د دا ورځ معنی یا د کاختی د وجه خاوند د لوژې ده یا د ګرانۍ د وجه څخه دا ورځ د لوژې ده په دغه ورځ کې د چا په شوره نه کړی او اطعام یا خوراک ورکول دي په یو من په داسې ورځ کې دی چې دا خاوند یې مسغبه کې د لوژې نو چا ته خوراک ورکړي یتیمن و یتیم ته دا چې خاوند وي مقربه د قرابت په قربانو کې ایتمان لري نو و دغه ته خوراک ورلره ورکړه او مسکینن یو مسکین ته دا چې هغه خاوند وي مطربه د خاورو د خاورو خاوند مسکین بیا کم یو دی دغه رقمې ته چپه خاورو کې جم روړلې دي بابا خدای بیا دوه ځای خوراکې نه لري صابون دی نه لري یوه جوړه کالي دی په هغه کې ګرځي ګرده ورځ په پرړوی په جیب سزغلي نو خو باران موږ ته پښتانه وایي لکه د مټ شیطان دره کوي دا راز موږ پښتنو تعبیر دی نو دلته الله په ځا مطلب بچ ته وایي خاوین د خاورو کې چې په خاورو کې جیم روړلې دي دا رقم دی و دغه مسكين ته چې دی دا طعام ولي ور ورنکي او مسکینن یا دسی مسکین ته زاج خاوین دی مطربه کنده خاور په خاور خورکی لړلې دی ګر سره خورکی نشي باس لري نه غوړ بدن لري شه برېشندو کین نو دغه چې دی دغه ته عقبات دغه ار یو عمل چې دته یاد کی دغه کی غټ غونډی د چورخیز غونډی سړی سړی کی ثم بیا کانه چې دای سوي وای مینه لذينه د اغه خلق سخ امنو چې معنی راوړي وتواصو او وشت کړی تر بل بل صبر به صبر سره وتواصو او وشت کړی بل مرحمت په رحمت په وسیله رحم سره بیا په دغه خلق کې ځان داخل کړی او عقبات دغه ده ګورغه مخکې اعمال ذکر کړه هغه پرې اعمال دا ورسته چې دی ایمان ذکر کړي دا سمه چراوړي سمه د جده په راوړي ملاقاتي هغه تراخي چې ده شان هغه اعمال خو کښنی دی دا تراخي خو په زمان امراولي تراخي په دې معنی د رتبه هم راوړي چې د ایمان رتبه خو نو غټه ده اسخه دغه کړ دی دنه د پروعي مسلې وکړي نه د اصولي مسلې وکړي دغه سپینسترګي انسان دی الله هغه محن و چې درته ذکر میکړه هغه منن انعامونه چې الله پر وکړه د دواړو تقاضا دغه و چې د خیر اعمال کړي د خیر اعمال دغه عقبه ده چې تبشیر وسو دغه د کړي وای مګر د نه هغه وکړي نه هغه نه هغه نه هغه ګوره فلق ته حمل عقبه دی و نختی پر یک کوتل کوتل دغه کارونه و هغه کار کم کار دی هغه دادی سمه چې بیا کنه دی وای منن لدین د هغه خلکو څخه امنو چې ایمان راوړي تصدیق کړي پر ټول مؤمن به شي دا کار نه دی کړي و تواصو او وسات کړي بل صبر په صبر سره غدري قسم صبر دی چې په غم کې صبر او پر مشقت عبادت صبر او په مصیبت کې صبر چې غم ورته پیښ شي د اوغو کسانو سمو څو شی تر بل وسات صبر سره وکي و تواصو بالمرحمه او وسات کړي په وسیله رحمت سره یو بل ته چورو رپل لري قریب دی وسیله رحمت ور سره وکي محتاج وسنو جزابه یعنی چې موږ د سرت په پای کې د دوغ دواړو اعمالو چې اعمال د خیر او د شر جزابه یعنی دغه خو د خیر اعمال ذکر سو چې جسړی و نکړه بابا دغه د خیر اعمال چا و نکړه دغه انسان چا لوي په مشکلات کې ما دی راتیر کی او په دغه نعمتو کې د مې نعمتونو پر کړی وې نکړه مگر کې کړی و سبا کړي اولایک دغه خلک چې دغه د عاقبه کارونه کوي اصحاب خویندان المیمنه چې د میمنه میمنه په دوه معنی سره راځي میمنه چې ده که د یوم نسخه کې دا خویندان چې المیمنه چې د نیکپالی مې یوم د نیکپالی ته ویل کېږي دغه د نیکی و د شیور ز خویندان میمنه و دې ته ویل کېږي چې د یمین نسخه کې یمین خراسان لاس ته وای چې هغه عمل ده مې پرسته لاس ورکول کېږي نو دغه کسر خو دغه دغه میمنه نسخه دې میمنه کومه ډاله سو چې عمل مې پرسته لاس ورکول کېږي یا خویندان المیمنه چې د نیکپالی د دې ژوندګر د نیک دی د یوم نسخه چې کې یوم د نیکپالی ته ویل کېږي تبرک مبارکی ته ویل کیج نو اولایک دغه کسان دا اولایک اشاره و چاته سم لا خارج دغه د عقبه کارونه کړی راځه تر د ایمان پوری ګرځ چې دغه کړی دغه کسان اصحاب المیمنه دي مګر خو هغه انسان چې دی کړی نه دی فلق ته حمل عقبه لا دی پر یو کتل نه دی خطلی پس والذین کفروا بیا د بل ډاله چې ده دا چې کوپر یې کړی دی لکه دغه خلک چې اوس مخکې ذکر سول د دغه د اعمالو بیا جزا چې د خمر په پای کې جزا د دوه عملو بیانې د هغه عملو جزا خې ذکر کړ چې دا به خویندان د هغه چې عملنامه پر سل اصول کول کیږي ولذین او هغه خلک بیا کفر وچ دي کافر سوي بیا کې نه په آیاتو سره زموږ چې په آیاتو کافر سو بارے نه نور بد عمري پرې د پلانې کار کړی پلانې خو هغه سره هغه دی چې هغه ایمان دی هغه نه دی کړی په آیاتو باندې کافر دی دغه کسانو اصحاب خویندان دي المشأمه کې د چپلاش سمانه چې عمل نه می په چپل اس ورکول کیږي یا د مشأمه د شوم څخه که شوم د نو حوست وای دا نو خویندان د نو حوست یې ژوند نه سړي بل او لاکه خیر پکشي کې یوسف په مضمون کې دای سپیدل د کافر د پاره بیا دغه جزا ده نو د بد عمل جزا دغه سو د نیک عمل جزا هغه سو اگر چې دا چې مخکې انسان ذکر څو چې الله په کبد کې پیدا کړی دی دغه د پاره محنت هم ذکر کی هغه نعمت هم ذکر کی الله خدای نه پر راغلی دغه تقاضا خدغه و چې بیا راغلی پر دغه کارو نه راغلی باندې فسیر په پای کې الله پاک وایي د دغه کسانو جزا چې دا کافر دی دی د اصحاب المشأمه څخه دی د هغو خلکو څخه دی چې عملنامه په چپه لاس ورکول کیږي وهم علیهم پردی نار اور دی مؤصده سربنده مؤصده دغه ته ویل کیږي لکه د بخاری یک سر چپ سټیټ کې نو دوی چې دا دوزخ ته ولویږي پردی باندې اور دی څنګه مؤصده سربنده دا اور چې دی لمبې زیغ بخاری ور خیږي لامنو کې دونه ډیر ګرم نه دا چې ګرمي د لته را باندې دا خسره اړې سکی ګور د ازمر د نور جګونه چې غوښه جر نه پخې ولي خو د هغه حرارت چې دی کمزور دی خو ځنی وزي او بخارجه کې ولي جر پخې خو د حرارت کرد بندي د ګرمۍ د حالت بندي د لوري د قام ګرمۍ باندې د قام ګرمۍ باندې کله یې په مضمون پوسیو نو سر بند دی د قص عذاب علاده تول را ورک نو د دې صورت هغه مضمون چې وو موږ له هغه دواره اعمال بیانې چې موجبه دي و چا و جزا لري خو د خیر اعمال چې هغه ډیر سو د او غزا را شروع کړ چې ما درا کمل عقبه فکر رقبه فلانې فلانې درا پای پوری شراله و تواسو بالمرحمه پوری د بیا جزا د هغه ذکر کړ چې اولایک اصحاب المیمنه او د کفر اعمال چې دي هغه دونه نه ذکر کړي فقط کفر یې ذکر کړي ولذین کفروا بآیاتنا چې په آیاتو کافر د دنور ګناوی چې زنا یې کول شراب یې چې فلانې غیر نه ذکر کړي خو جزا ورته ذکر کچ دا چې اصحاب المشأمه دي پر دوی نار مؤصده دي کله یې په مضمون په یاد لري هغه اعمال دلته دا دي ما ول رااله د پچیر کیم هغه اعمال ذکر سیو الته چې اعمال د شر ډیرو د اعمال د خیر ډیرو الله عز وجل مرتسب اصحاب المبنا کی حساب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.